No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 stycznia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polski MSZ wyjaśnia sprawę wiz dla obywateli Filipin. Polska na trzecim miejscu pod względem najniższego wskaźnika bezrobocia w Unii Europejskiej. Znamy słowo roku 2024 zostało wybrane w plebiscycie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. MSZ zwrócił się do rządu Filipin o wyjaśnienie nieprawidłowości w procesie wizowym dla obywateli tego kraju. Według Onetu w jednym z programów miejscowej telewizji podano, że w tym roku wydano ponad 2000 zezwoleń na pracę dla Filipińczyków, ale w tym samym czasie na spotkania wizowe udostępniono 6000 terminów. Rzecznik MSZ Paweł Wroński mówi, że sprawa może mieć związek z pośrednikami wizowymi i jest wyjaśniana. Cały ten obszar wizowy obrósł najprzeróżniejszego rodzaju patologiami. To są różnego rodzaju nie tylko pośrednicy, ale pośrednicy pośredników i ludzie, którzy chcą zarobić na ludzkich marzeniach i na ludzkiej naiwności. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróciło się do władz filipińskich o wyjaśnienie tej sprawy, o wykrycie sprawców i ukarania tych osób, które naciągają ich obywateli. Rzecznik MSZ mówił, że problemem może być też to, że o wizę pracowniczą w Polsce ubiega się wielu Filipińczyków i dlatego proces się wydłuża. Policja szuka sprawcy, który zdewastował pomnik Umschlagplatz na monumencie upamiętniającym miejsce wywozu żydowskich mieszkańców stolicy do Treblinki. Napisano sprayem po angielsku Warsaw 1943, Gaza 2025. Zdjęcia pojawiły się w sieci 2 stycznia. Młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Policji Warszawa-Śródmieście mówi, że policjanci prowadzą czynności, żeby wyjaśnić tę sprawę. Czynności przedmiotowe w sprawie jak najbardziej trwają. Skierowaliśmy pismo do konserwatora zabytków celem właśnie ustalenia statusu tego miejsca i od tego będzie zależała dalsza kwalifikacja prawna. Między innymi ustalamy także zarządcę tego terenu. Na Umschlagplatz znajdowała się rampa kolejowa, gdzie Niemcy gromadzili Żydów z warszawskiego getta przed wysłaniem ich do obozów zagłady, głównie do Treblinki. Polska wskoczyła na 2 miejsce w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o niskie bezrobocie. Urząd Statystyczny Eurostat opublikował dane za listopad. Wskazują one na nieznaczną poprawę sytuacji w Polsce, gdzie bez pracy było 541 tysięcy osób, czyli 3% obywateli. To o 0,1 punktu procentowego mniej niż w październiku. Średnia unijna to 5,9%. Najlepsza sytuacja w Unii pod tym względem jest w Czechach, gdzie bezrobocie w listopadzie wyniosło 2,8%. Drugie miejsce zajmuje Malta. Teraz dzieli je także z Polską, która w poprzednim zestawieniu była na 3 miejscu. W listopadzie podium uzupełniły Niemcy z bezrobociem na poziomie 3,4%. Najgorzej w całej Unii jest w Hiszpanii, gdzie pracy nie miało w listopadzie 11,2%. To jedyny kraj we wspólnocie z dwucyfrowym bezrobociem. W Hiszpanii także jest największa liczba bezrobotnych wśród osób młodych poniżej 25 roku życia. W listopadzie bez pracy było 26,6%. W Polsce było 10,8% bezrobotnych wśród młodych. Najmniej takich osób jest w Niemczech, 6,4%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Koalicja została wybrana słowem roku 2024 w plebiscycie organizowanym przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po raz 14 kapituła złożona z językoznawców, ale także dziennikarzy, wybrała słowa, które najbardziej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy. W tegorocznym plebiscycie słowo koalicja nie miało sobie równych. Odmieniane przez wszystkie przypadki, używane zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników obozu rządzącego. Profesor Marek Łaziński z kapituły plebiscytu nie jest zaskoczony takim wynikiem. Polityka jest ważna, jak patrzymy na plebiscyty w ogóle europejskie. Polityka zazwyczaj wygrywa. Wysoko znalazły się też takie słowa jak rozliczenia babciowe czy azyl. Językoznawca profesor Jerzy Bralczyk dodaje, że pokazuje to wagę polityki w codziennej mowie. A więc i koalicja jest polityczna i komisja jest polityczna, bo chodzi najbardziej o komisję śledczą. W głosowaniu internautów na pierwszym miejscu znalazła się sztuczna inteligencja, wybrana słowem roku 2023 przez językoznawców. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.

Ależ to musiało fenomenalnie brzmieć na żywo. Girlfriend is Better to oczywiście grupa Talking Heads i nagranie, które można usłyszeć w filmie Stop Making Sense, uważanym za najlepszy koncertowy film wszechczasów. Miałam przyjemność oglądać go w kinie w tę niedzielę i o ile nie widziałam wszystkich koncertowych filmów świata, to w moim prywatnym rankingu takich produkcji Stop Making Sense jest już na pierwszym miejscu. Tańczący David Byrne w absurdalnie dużym, szarym garniturze zostaje w pamięci na długo, ale jeszcze dłużej oczywiście zostaje muzyka. Znakomicie zrealizowany film, który też pomaga przenieść się w czasie, bo to przecież koncertowe nagrania sprzed 40 lat. Ten film miał premierę w roku 84, ale w ramach świętowania tego ładnego jubileuszu, tej rocznicy, można go teraz obejrzeć w kinach. I ta rocznica była także powodem powstania płyty, która jest pewnego rodzaju hołdem skierowanym w stronę Talking Heads. Everyone's Getting Involved, A Tribute to Talking Heads, Stop Making Sense. To jest tytuł tej płyty, kompilacji, na której można usłyszeć m.in. grupę Paramore. Ah! Nie wiem, co Państwu na to, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry cover. Burning Down the House to jest przebój Talking Heads zagrany przez zespół Paramore. Śniła mi się ta piosenka północy po obejrzeniu Stop Making Sense. Co ciekawe, rano obudziłam się już z melodią This Must Be The Place w głowie, także co wydarzyło się w międzyczasie, tego nie wiem. W każdym razie, jeśli ktoś jeszcze nie widział tej produkcji, to proszę nadrobić, bo to daje naprawdę piękne, muzyczne doświadczenia. A wracając jeszcze do płyty Everyone's Getting Involved, ten album to oczywiście nie tylko Paramore, ale także inni artyści, którzy wzięli na warsztat piosenki Talking Heads. Artyści tacy jak Bad But Not Good, Norah Jones, Tizo Touchdown, Miley Cyrus czy grupa The National, a także zespół El Mato Un Policia Motorizado, czyli argentyński skład, który wykonał utwór Slippery People, ale po hiszpańsku. Esa vez que dabas vueltas revolcándote, lo habrás pasado bien caminando, pensando en un momento mejor que creas todo esto también. Deja tu alma esta parte simple, trata de pensar qué cosas hay más allá. Dios ayuda, ayuda a enloquecer los escurridizos, ayudan a entender qué le pasa a él. Desde su mente hasta sus pies, juega otra vez. Está bien, lo puedes ver, lo vas a ver. Vamos a comenzar a mover. Rueda de nuevo hasta caer. Me acuerdo la vez que bajo el agua abrí un camino y el agua empezó a correr. Ten calma, no te vuelvas loco. Se van a ir y no van a volver. Siete veces cinco eran seres vivos. Van a renacer, los vas a poder ver. Recayendo, ahora cómo estás. Los escurridizos te muestran la verdad. ¿Qué le pasa a él? Está bien, lo puedo ver, lo vas a ver. Estallando de luz en tu corazón. Desde su mente hasta sus pies, juega otra vez. A comenzar, rueda de nuevo hasta caer. Está bien, está bien. Dios no lo va a saber. Lo puedo ver. Siento la fe. Dios no lo va a saber. Estallando de luz. Está bien. Siento la fe. Dios no lo va a saber. Desde su mente, desde su mente hasta sus pies. Juega otra vez. Está bien, está bien. No, dość mocno odbiegające od oryginału wykonanie, przyznaję, ale bardzo ciekawa interpretacja w wykonaniu grupy El Mato Un Policía Motorizado. A to oczywiście Slippery People grupy Talking Heads. I ten utwór, ale w wersji Talking Heads oczywiście, można usłyszeć w filmie Stop Making Sense, o którym jeszcze dzisiaj trochę powiem. A my przechodzimy teraz do kolejnej filmowej produkcji z muzyką w tle, tym razem z rapem w tle. Na dodatek po irlandzku. Chucky or la, get the Brits out loud. A one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's looking some pins, man. The kind of region-ish, man. Keep running the f***er, f***er. He's just set on the cross. Two pins of boost, 20 things, and the dog is the lost. Who's next, me, miss? Son, would you like a bag? For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Curfew, dislocated ice socket. Overnight cop shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation. For being a rocket in his dreams, 9mm loaded. I'm a hit, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. Cause I'm a hit, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When our poor Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies, cause all the best jobs are taken by the doggies. Sweaty black, yeah, crack, I must blue fucking lobby. The fashion and it says, get that note on bank cash. I can nish, hit the stash, want to purse, it's an arch. I got goose, cock, the leaner, solo, Miriam, so ash. Ja. It's gonna be a bloodbath. We're trying to take the loot, but Billy won't be bothering anymore. Nish, couple of cash, do you want it in your chest or your knees or your head? DJ Provi has the lead. You can beg, you can plead, you can tell us what we need. You can change your name, but you're all a snake, same. HWD, grupa Niqab w programie trzecim. Trochę po angielsku, trochę po irlandzku. A kto widział film Niqab, hip-hopowa rewolucja, opisujący no, mocno podkoloryzowaną historię zespołu Niqab, ten pewnie wie, że właśnie ta irlandzkość i zanikający język irlandzki grają w tym filmie główne role. Po tym filmie, który nadal jest do zobaczenia w polskich kinach, jeszcze bardziej nie mogę się doczekać ich występu na tegorocznym OFF Festiwalu. Mam też taką małą nadzieję, że skoro zespół Fontaine's DC również pojawi się w tej edycji, to Grian Chatten, czyli wokalista Fontainesów, gościnnie wystąpi także na koncercie grupy Niqab, bo mają na koncie muzyczną współpracę. A wracając do filmu, bardzo podoba mi się ścieżka dźwiękowa do tej produkcji. Poza świetnymi buntowniczymi numerami Niqabu, pojawiają się w niej także między innymi takie oto perełki jak Glue. Thank you.

Dublin City Sky i kolejny zespół, który bardzo stawia na irlandzkość w swojej muzyce, poświęcając ojczyźnie wiele utworów, a nawet większość płyt. Fontaines DC, tak brzmieli na swoim pierwszym albumie. To tak jeszcze w temacie filmu Niqab, ale już powoli zmieniliśmy klimat na taki bardziej folkowy. Skoro dzisiaj to nacja filmowa, to właściwie już chyba wiadomo, jaka produkcja około muzyczna nam się teraz pojawi. A Complete Unknown. I'm out here a thousand miles from my home. I'm walking the road of the men who've gone down. I'm seeing a new world of a people and things. You're a pauper. Peasants and princes and kings. Hey, hey, what do you got three? I wrote you a song about a funny old world. It's a commit along. Seems sick and it's hungry. It's a tired, it's torn. It looks like it's dying and it's a hardly been born. Hey, hey, what do you got three? But I know that you know all the things I'm saying in a minute times more. I'm singing you this song, but I can't sing enough, 'cause there's not many men that done things that you've done. Here's to Cisco and the Sunny and Lead-Belly too, and all those good people that travel with you. Here's to the hearts and the hands of the men that come. Dust and are gone with the wind. Sielankowy i nostalgiczny nastrój został utrzymany chwilę wcześniej dzięki grupie Fontaines DC, a teraz dzięki Bobowi Dylanowi. Chociaż to nie śpiewał Dylan, a Timothée Chalamet, który wciela się w rolę Dylana w filmie A Complete Unknown. Polska premiera filmu teoretycznie dopiero 17 stycznia, ale już w wielu kinach film można obejrzeć przedpremierowo. I w moim odczuciu, jak na film biograficzny o muzyku, ogląda się to naprawdę bardzo dobrze. Przede wszystkim aktorzy są znakomicie dobrani i naprawdę podziwiam to, jak Timothée Chalamet stał się Dylanem, zarówno wizualnie, jak i w ogóle śpiewając w takim bardzo Dylanowym stylu, czasami łudząco podobnie do oryginału. Song to Woody. Tę kompozycję z filmu wybrałam dla Państwa, a ten tytułowy Woody to Woody Guthrie, oczywiście, czyli muzyczny autorytet Dylana, w którego w filmie kompletnie nieznany wciela się Scott McNary. W ogóle świetnie się patrzy na te legendy świata muzyki i folk w tym filmie, a jako, że dość istotną rolę w karierze Dylana miała Joan Baez, to również tę postać możemy na ekranie zobaczyć, a w jej rolę wciela się świetna Monica Barbaro. If I had listened to what my mother said, I'd have been at home today. But I was young and foolish. Oh God, let a rambler lead me astray. Go tell my baby sister, don't do what I have done, but shun that house in New I'm going back to New Orleans. My race is almost run. I'm going back to spend my life beneath that rising sun. Monika Barbaro jako Joan Baez. No urzekło mnie to wykonanie, urzekł mnie głos Moniki, pięknie nawiązujący do tego, jak brzmiała Joan. House of the Rising Sun, to za nami. Nie będę już więcej zdradzać. Film A Complete Unknown już można oglądać w kinach, tak więc śmiało, zdecydowanie warto. A ja miałam taką myśl, że bardzo chętnie obejrzałabym film o innym folkowym artyście lat 60., nieco zapomnianym. Tym artystą jest Jackson C. Frank. Gold on silver is the autumn, soft and tender are her skies. Yes and no are the answers written in autumn's leaving and winter's coming. I think that I'll be moving along. I've got to leave her and find another. I've got to sing my heart's true song. Round and round the burning circle, all the seasons, one, two, and three. Autumn comes, and then the winter. Spring is born, and silver burned my autumns all too soon. They'd fade and die, and then why there were no others. Milk and honey, człowiek o bardzo burzliwym życiu, pełnym trudnych doświadczeń i te doświadczenia wpłynęły na jego muzykę, a także na jej późniejszy brak. Jackson C. Frank. Nie będę teraz przytaczać tej długiej historii jego życia, chociaż zapewniam, że jest fascynująca. Jeśli ktoś jest ciekawy, to można ją znaleźć m.in. w książce Jima Abbotta, Jackson C. Frank, The Clear Hard Light of Genius. Ja wiem o niej z Polifonii, czyli bloga Bartka Chacińskiego, który również warto czytać. Jackson C. Frank, wyjątkowo wrażliwa postać, piękny muzyk, a utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, nosi tytuł Milk and Honey. No i co się stało? Stał się prawie koniec audycji. Na zegarze 9 minut do 16. Bardzo chcę zakończyć jeszcze jednym utworem z filmu Stop Making Sense. Tak więc dziękuję za dziś. Audycję realizowała Katarzyna First-Wojtkowska, a ja się nazywam Justyna Grabasz i mam ogromną nadzieję, że kolejną tonację poprowadzimy już w duecie z Piotrem Baronem. Panu redaktorowi życzymy zdrowia, ślemy uściski, a na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, no już słychać Cross-Eyed and Painless Talking Heads. Dzięki za dziś, do usłyszenia. Cost of a 2 minute, 2 minute life.